Рабу Фазаэль Шалав. عن عمارة بن رويضة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد نار مؤبد من فصل ثاني صفا ناصر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام زامن امام زامن اگر بھی وضو نماز پڑھائے تو تمام مقتدیوں کا ذمہ دار ہے والمؤذن مؤتمن اور مؤذن امین ہے وقت کا اگر وہ وقت سے پہلے اذان دے اس نے جھوٹ بولا کہ وقت جاتے اللہم ارشد الائمہ یا اللہ ہدایت فرماؤ ائمہ کرام کو واغفر للمؤذنین یا اللہ مؤذنین کی گناہ معاف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان دے گی 7 سال تک ونیت ثواب اس کے لیے نجات حاصل ہوگی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جب رب خوش ہوتا ہے من رائی غنب اس چرواہی سے جو بکری چراتا ہے پیرا سی شجیت للجبل فحال کی چوبی میں جو اذن بالصلاة نماز کے لیے اذان دیتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میری بندی کو حاضر یہ اذان دیتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے یخاف منی مجھ سے ڈرتا ہے قد غفرت لعبدی میں نے اپنی بندی کی مغفرت کی اور میں اس کو داخل کروں گا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ تین آدمی قیامت کے دن علی کسوان المسک مشک اور عنبر کی پہاڑیوں میں سیر کرتے ہوں گے ایک وہ بندہ ایک وہ غلام جو حق اللہ کا بھی ادا کرے اور اپنے قوم کا حق بھی ادا کرے دوسرا وہ آدمی جو امام بنے قوم کا وہ ہم بھی ہی رضوں اور قوم اس پر خوش ہو تیسرا وہ آدمی جو نادی بالصلاۃ جو اذان دے 5 نمازوں کا ہر دن اور رات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن یغفر و دعا مانگتا ہے اس کے لیے ہر وہ چیز مدد ہوگی جہاں تک اس کی آواز کی لمبائی ہے اور گواہی دے گا اس کے لیے ہر رتب یا اس کے لیے مومن ہے وشاہد الصلاۃ یكتب له اور جو آدمی نماز با جماعت میں حاضری دے گا اس کے لیے لکھی جائے گی 25 گنا زیادہ ثواب اور اس کے لیے معاف کیا جائیں گے وہ صغائر جو 2 نمازوں میں عن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی مجھے میری قوم کا امام بناؤ فرمائے چلو انت امام ہوں آج کے بعد تو امام ہے وقت بھی بیاض رہتے ہیں لیکن خیال رکھو ان کی ضعیف ترین کا وقت یعنی نماز مختصر پڑھو واتخذ مؤذنا او ایک مؤذن رکھو کہ وہ وصول نہ کرے اپنی اذان پر اجرا تنخواہ عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنی سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقول یہ بات کہ میں پڑھوں اذان مغرب کے وقت اللہم ھذا اقبال اللیل یا اللہ یہ تیری رات کی آمد ہے وہ ادوار نہار کا اور نکل جانا ہے تیرے دن کا وہ اخواط دعا کا اور یا اللہ یہ آزانی ہے تیری تیری طرف بلانے والوں کا میری مغفرت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا اخذ فی الاقامت کہ بلال نے تکبیر شروع کی فلما ان قال قد قامت الصلاه حضور نے فرمایا اقامها اللہ و ادامها اللہ اور باقی اقامت میں کنحو حدیث عمر فی الاذان یعنی مکبر جو کلمات کہے سامی وہی کلمات کہے ہاں جب وہ قد قامت الصلاه کہے تو یہ کہے اقامها اللہ و ادامها اللہ اللہ قیامت تک اس کو قائم و دائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی دو چیزیں لا تردان وہ مسترد نہیں ہوتی یا قلما تردان بہت کم مسترد ہوتی ہے ایک دعا اذان کے وقت اور ایک دعا عند البعث جہاد میں ہی نہ یلہم بعضہم بعضا جب بعض کی گوشت کا رہے ہوں عن جابر قال سمعت النبي عليه السلام يقول ان الشيطان الشيطان جب اذان سنتا ہے نماز کا تو بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ مدینہ سے دوڑ کر مکان روحا میں پہنچتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے. انی لعند معاویہ, میں امیر معاویہ کے پاس تھا. اذن مؤذنہ, اس کی مؤذن نے اذان دی تو معاویہ نے وہی کلمات دہرائے جو مؤذن دہراتا تھا, حتیٰ کہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ تو امیر معاویہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب کہا حی علی الفلاۃ تو امیر معاویہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وقال بعد ذلك, او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہی کلمات کہی جو مؤذن کہتا تھا. پھر فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس نے یہ فرمایا کہ مؤذن کی تمام کلمات دہرا لو سوا حی علی الصلاۃ الفلاح کے, اس وقت لا حول ولا قوۃ. عن ابی ہریرہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے ساتھ تھے. فقام بلال ینادی, تو بلال کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے. جب خاموش ہوا حضور نے فرمایا من قال مثل ھذا, جو مؤذن جیسے اذان پڑھے گا. اچھا, یقیناً ایمان کے ساتھ دخل الجنہ. کان نبی علیہ السلام اذا سمع المؤذن يتشهد, جب مؤذن اذان دیتا تھا و اشهد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا تو حضور فرماتے تھے انا انا. یہ جب حضور کا وضو نہیں تھا تو اشهد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے, انا انا. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن, جو اذان دے گا 12 سال اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور لکھی جائے گی اس کے لیے بتعزینی ہی فی کل یوم, ہر دن کے اذان کے ساتھ 60 نہیں کیا اور ہر اقامت کے بدلے 30 نہیں کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلال ینادی بلال, تہجد کی اذان ہے یا نہیں؟ تو داود ظاہری کے نزدیک تہجد کی بھی اذان ہے, ایم اربعہ کے نزدیک تہجد کی اذان نہیں. داود ظاہری اس باب کے روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ بلال سحری کے وقت اذان دیتے تھے اور ابن ام مکتوم صبح کی نماز کے لیے اذان. معلوم ہے بلال کی اذان تہجد کی لیے. ایم اربعہ جواب دیتے ہیں یہ تہجد کے لیے نہیں ہے, تہجد تو سال بھر ہر رات میں پڑھی جاتی ہے اور یہ اذان صرف رمضان کی رات میں دی جاتی ہے لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے کے لیے کہ اٹھو سحری کرو. حضور نے فرمایا بلال اذان دیتا ہے رات کے وقت, فکلو وشربو کھاؤ پیو سحری, حتی ینادی ابن ام مکتوب. ابن ام مکتوب ایک آدمی تھا نبینا, وہ اذان نہیں دیتا تھا حتیٰ کہ صحابہ کی طرف سے کہا جاتا تھا اصباح کا اصباح کا, تم نے صبح کی اذان دو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعکم, نہ منع کرے تم کو سحری کرنے سے اذان بلال کا, اور نہ وہ فجر المستطیل. فجر مستطیل یہ ہے کہ مشرق سے اوپر کی طرف آئے. اچھا جی, اور نہ فجر مستطیل. ولیکن الفجر المستطیل, جو عرض فلک میں اس طرف ہوں سفیدی, وہ صبح سا دیتے ہیں. اتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے پاس گیا, انا میں و ابن عمی لی, اور میرا چچازاد بھائی. فرمایا اذا سفرتما, جب تم سفر کرتے ہو اذان دو اور تکبیر پڑھو اور امام بنی تمہاری دونوں میں اکبرکما, جو بڑا ہو. قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو, تم نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے, اور جب نماز کا وقت آئے تو اذان دے تمہارے لیے ایک اور امام بنی تمہارا بڑا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ قفلا, حضور جب واپس لوٹے غزوہ خیبر سے, سارا لیلتن رات بھر سفر کرتے رہے, حتی اذا ادرک القرا, جب آپ پر نیند غالب آ گئی, نو عرصا, آپ ادھر گئے سونے کے لیے, اور بلال کو کہا اخلا لنا, چوکیداری کرو ہمارے لیے آج رات, صبح کی نماز کے لیے اٹھاؤ. تو بلال تہجد پڑھتا رہا، ما قدر له، جتنا نفل ان کے لیے مقرر تھا خدا کے لمحے، اور سو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام. فلما تقارب الفجر، جب صبح صادق نکلنے کے قریب ہوا تو ٹھیک لگایا بلال نے کجاوا کو اور فجر کی طرح منہ کیا موجہ الفجر، وغلبت بلالا عیناہ، غالب آئے بلال پر اس کی آنکھیں اور وہ ٹھیک لگایا ہوا تھا کجاوے کی طرف، پس بیدار نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلال نہ کوئی صحابی، حتی ضربت و شم، حتی کہ سورج کی کرنیں ان پر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استيقاظاً، سب سے پہلے بیدار ہو گئے. وفزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، فرمایا اے بلال. فقال بلال، بلال نے کہا، اخذ بنفسی، میری روح قبض کی تھی اس خدا نے جس نے تیری روح قبض کی. حضور نے فرمایا اقتادو، یہاں سے کوچ کرو. فاقتادو رواحلہم، چلایا انہوں نے اپنی سواریوں کو. پھر حضور نے دور جا کر وضو فرمایا اور بلال کو حکم دیا. فاقام الصلاۃ، اس نے تکبیر پڑھی. حضور نے صبح کی نماز پڑھائی. جب نماز پوری کی فرمایا جو بھول جائے نماز کو فلیصلیھا اذا ذکرھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز اس وقت پڑھو لذکری کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کڑی ہو، فلا تقوموا، تم صف میں کھڑے نہ ہو، حتی ترونی، حتی کہ مجھے گھر سے نکلتی ہوئی دیکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کڑے ہونے کو قریب ہو، کڑی ہو، فلا تأتوها تسعون، نماز میں نہ آؤ دوڑتی ہوئی، وأتوها تمشون، تم آؤ اس حالت میں، علیکم السکینہ، فما ادرکتم، جو مقدار امام کے ساتھ پا لیا، وصلوا، وہ پڑھو، وما فاتکم، جو فوت ہو جائے، وأتموا، اس کو پورا کرو. عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سو گئے لیلتن اکرات بی طریق مکہ، اور وکیل بنائے بلال کو ایو قضاہم، کہ ہمیں بیدار کو صلاة فجر کے لیے. پس سو گیا بلال، وقد ورقدو، صحابہ بھی سو گئے، حتیٰ کہ بیدار ہو گئے اور طلوع ہو چکا تھا شمس، پس بیدار ہو گئی قوم اور ڈر گئی. فامرہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یرکبو، سوار ہو جاؤ اور نکل جاؤ اس وادی سے. فرمائے اس وادی میں شیطان ہے، سب سوار ہو گئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکلے. پھر امر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتر جاؤ اور وضو کرو، اور امر کیا بلال کو کہ نماز، اذان دو نماز کا، تکبیر پڑھو. حضور نے نماز پڑھائی لوگوں کو، پھر لوگوں کی طرح منہ مبارک کیا. وقد رآ من من فضائہم، حضور نے دیکھا صحابہ کا خوف. فرمایا اے لوگوں، اللہ نے ہمارے ارواح کو قبض کیا، اگر چاہتا تو اس کو لوٹاتا ہمارے پاس پی ہی نہیں اس وقت، غیر حاضر، اس سے پہلے. فَإِذَا رَخَدَا حَدُكُمْ، جب سو جاتا ہے تمہارا نماز سے یا بھول جاتا ہے اور پھر گھبرا جاتا ہے نماز کے لیے، تو وہ نماز پڑھے. کما کان یصلیھا فی وقتھا، پھر دیکھا حضور نے ابو بکر صدیق کو، فرمایا ابو بکر سنو، شیطان بلال کے پاس آیا، بلال نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان نے بلال کو لیٹھا دیا، ثم لم یزل، پھر ہمیشہ یادی ہو اس کے کان پر تھپکیاں دیتا تھا ایسا، کما یبتا اس سبھی، جس طرح بچے کو ماں تھپکیاں دیتے ہیں کان پر، حتیٰ کہ بلال سو گیا. پھر حضور نے بلایا بلال کو، کہا کیا ہوا؟ تو بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر دے دی جو حضور نے ابو بکر کو دی. ابو بکر نے کہا اشہد انک رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتانی، دو نیکیاں، معلقتان، لٹکتی ہوں گی مؤذنین کی آناک میں، للمسلمین، ایک صیامہم، کیونکہ سحری کے لیے مؤذن اٹھاتا ہے تو ان کے روزے مؤذن کی گردن میں ہوں گے، وصلاتہم، کیونکہ ان کی نمازوں کا اذان وہ دیتا ہے.